از این نوع کیس ها فراوان وجود داره توی چیز داستان های طبیه گذشته. پس در این مباحثی که حتی اهمال وجود داره یا سکوت هست، تفسیر ما داریم. از طرفی آیین تجویز وجود داره. ما هنوز به عنوان مؤسسه تحقیقات جامعه نتوانستیم آیین ضوابط اجرایی و آیین تجویز حجامت استنباط شده از روایات رو کاربردی کنیم. با کوتاهی مدیریتی ما بوده است، تو سازمان ما نبوده است. اون روشی که امام رضا علیه السلام می‌فرمان که اول بایستی روغن‌مالی کنی جا رو، بعد بادکش کنی یه مقدار، در مرحله دوم بادکش یه مقدار بیشتر، در مرحله سوم یه مقدار بیشتر، سه مرحله، این یک نکته فنی ظریف تو روش اجراست. این تکنیک امام رضا فرمونده. این تکنیک در هیچ کدوم از منابع سنتی نیست. زیتون. اگر این روش حجامت انجام بشه، حجامت خیلی مطلوب بشه. ما الان حجامت رو میگیریم، ساکشن های برقی یه دفعه میکشه، پوسته که عمری چسبیده بگه یه دفعه میکشه، مثلا 2 سانتی متر منوسطش میکنه، خب در میاد دیگه. و هرچند که این با سرعت بیاد بالا، این لب کاپ فروتر میره و مانع گذر آرام خون حاشیه محل بادکش به زیر آت میشه. خود این لب مانع، چون هرچی که وسط میاد بالا، دور دیوار میره توتر، دایره محدودش میکنه. چرا ما دستور امام‌رضا رو تو تکنیک به کار نگرفتیم؟ هرچی هم که میگیم تو جلسات نمیریم، حالا مجبور شدیم که یه فیلمی بسازیم از روش اجرای دقیق این فیلم، تکثیر کنیم برای همه که تمام تکنیک رو یاد بگیرن. تمهیدات قبل و بعدش، آداب تجویزش، این حرف رسول اکرم است. کسی که برخورد میکنه چهره گلگون داره، دستور به حجامت. کسی که چهره زرد رنگ داره، دستور به آب بخور زیاد. بلغمی ها هست بشن از این حرف، از این صحنه. سن، روز، فاصله حجامت برای آداب پیشگیری. این هم یه نکته بهتون میگم. وجه تمایز تجویز حجامت در طب اسلامی، طب سنتی، این است که حجامت در طب اسلامی یک رفتار درمانی پیشگیرانه است، در طب سنتی در این زمینه ساکته. کاربرد درمانی برای صحبت، ولی برای پیشگیری هیچ کدوم صحبتی نیست. من تمام فیش های دستورات حکما پیرامون حجامت رو یادداشت کردم، جمع کردم. نیست اینجور که حجامت کنید قبل از اینکه قلب رو خون شروع بشه. نیست. در این ببینید توی اجامت در زمان، تاکیدات امام رضا علیه السلام، تاکیدات امام جعفر صادق علیه السلام، تاکیدات رسول اکرم به تاکید در حجامت در ربع سوم ماه. ماه رو به 4 هفته تقسیم می‌کنیم، 4 هفته 28 تا. ربع اول آخر رو حذف می‌کنیم، ربع سوم یعنی 14 تا 21. در این ربع سوم 17 19 و 21 تاکیده. چرا اینجوری بحث میکنه؟ میگه که تحت تاثیر جاذبه ما کل جریان خون به سر کشیده میشه. در 13 و 14 ما کل خون بالاست. از این جهت دموی و عصبانی هم صفراوی عصبانی اینها. و آدمای بلغمی که ربع اول و آخر آدمای بیحالی هستند، در این 2 هفته سر حال بارش هستند. بلغمی ها رو در این 2 هفته باشون صحبت کنید و صفراوی ها و دموی ها بترسید. به خصوص از زمانی که عصبانی شده. حالا اگر بخواید حجامت کنید، اینجا حجامت سنگین خواهد بود برای بلغمی ها و سوداوی ها. برای دموی ها کاهش حجم خون شدید میده. اگر بخواید انجام بدید در ربع سوم انجام بدید. چرا؟ میگه در ربع سوم خون به عمق بر میگرده، چون خونی که در ربع دوم در 13 و 14 تحت فشار کلن اومده بالا، خون 2 بخشه، یه بخش غلیظش هست و سبکش شامل چربی ها اینا، یه بخش آبه. در ربع سوم که میره به طرف جذر، ترکیبات سنگین خون که آب خونه با سرعت بیشتری جذب میشه چون سنگین تره. ترکیبات سبک خون تحت از به لحاظ سبکی و به لحاظ غلظت در سطح میمانند. پس بنابراین حجامت در ربع سوم موجب دفع فضولات بیشتری از خون میشود. و من فلسفه حجامت دفع فضولات خون است، نه دفع خون. فضولات چیه؟ این هست وقتی که شما میرید پزشک یه آزمایش به شما میده، یه جدول نوشته است، میگه نرمش یه دی خارج از نرمش. این همه ترکیبات خون مورد نیاز است، قند، اوره، اسیدوریک، همه اینا مورد نیازن. نرمش اون همون اسیدوریک از حدش که بیشتر شد دچار بشه، از حد بیشترش رو به صورت بی فضولات. ما اگر در ربع سوم انجام بدیم، فضولات بیشتری از خون دفع کردیم، پس حجامت ما حجامت مفیدتری خواهد شد. این لبش لب این تئوری در دو تا سه حدیث نوشته است. منتها مشکل ما با ائمه این استش که اینها حرفهای بسیار بسیار مهم رو در قالب یک جمله بسیار کوتاه گفتند. و معمول این استش که اونهایی که عقل وسیع تری دارند و اندیشه تیزبین تری دارند از لب کلام بهره گیری بیشتر میبرند. انسان های کم عقل کم فهم وراجی بیشتر نیاز دارند. ببخشید داری بود. اینه دیگه، این وراجیه. 44 متر کتاب نوشته از طب سنتی. در طب کلاسیک 44 متر کتاب است. دویست سال باید بخونی اینو. دویست سال باید بخونی. 7 سال بر عمومی. 44 رشته تخصص داره، هر کدوم 3 سال، 2.5 سال تا 5 سال. 4-5 تا رشته تخصصی مبانی تشخیص، مثل علوم آزمایشگاهی و دیگر دیگر. اینا جمع کنیم چقدر میشه؟ 44 ضرب در 4 چقدر میشه؟ به علاوه 7 پایه عمومی چقدر میشه؟ به علاوه 4 هفته های مبانی تشخیص چقدر میشه؟ 200 سال بعد بخونید تا بشه آقای دکتر. تازه از این آقای دکتر 200 سال درس خونه بپرسی سردرد، میگه 30 سال دیگه خوب میشه. میگه دیابت، میگه هم دارو بخور تا آخر. میگه زخم دیابتی پام گرفته، میگه خب از بالا تقف میکنیم که دیگه تازه اون نگیریم. تو میگه سکته قلبی، کتابه کتابه، باز میکنیم که خب یه سال دیگه میری یا پنج سال دیگه میری. این آکنه همجوش میقرار کتابت بگیم تا اصلا پوست کنده بشه. هرچی اینه رسمه تو کتاب نوشته. شمرده این آقای دکتر دوستمون نوشتاد 20 چند هزار تا یا 19 هزار خورده، حدود 20 هزار کلمه میبی ممکن است، شاید، احتمالاً میبی، پروبابلی، ویل پروبابلی، احتمالاً شاید ممکن است توی هاریسون نوشته است. هر سالی 5000 تا از این پروبابلی رو، میبی رو برمی داره، 5000 تا شاید جدید جاش بذاره، اسم اینو بذاره رشد علم، شاید، احتمالاً. خب میگه که شما گفتی شاید بود، بله حالا میگه شاید. هیچ وقتی شاید عوض نمی شود. ولی این حدیث که ما الان میگیم 1400 سال پیش این حرف فرموده است، هنوز هم همون درست هم است. و تازه این احادیث تازه نوآوری ندارند. اسلام حجامت رو امضا کرده است. حجامت جز احکام تأسیسی اسلام نیست، جز احکام امضایی اسلام است. پیامبران تأسیس کرده بودند. یعنی هر چی که 7000 سال پیش گفته شده بوده است قطعا درست است. و این علمی است. این انتقادی که آقای دکتر کردن به این که آقا شما کاری بشه شده است به ما درست است. ما به خاطر اینکه دهان پرکن که علم رو مجموعه تجربیات کاربردی تو آزمایشگاه کردیم، ما اینا رو نوشتیم. علمی است. هر چی دینی است حتما علمی است. هر چه دینی است حتما علمی است. ببینید یه زمانی تو همینجا شاید راست باشه، گفتن یه دی دور آدم‌های عالم عارف جمع می‌شدن که مثلا ته لیوان چایشون رو بخورن. ها گفتن سور مؤمن شفاست. این آیه آقای دکتر ژاپنی غیر مسلمان غیر مسیحی ثابت کرد که اگر لب یک نفر مؤمنی به یه آب بخوره کل مولکولاش تغییر می‌کنه. اگر کنار توکیو بشینید دعا بخونید، دعا به همون زبان ژاپنی جوری بخونید، مولکول های آب وسط رودخانه تغییر میکنه. اگر فوش بشه تغییر میکنه. نه، اگر بنویسی فوش رو این دیوان بنویسی یک مولکولی نشون میده، اگر دعا بنویسی یک مولکولی، اگر تاثیرش کنی یک مولکولی. پس هر اینو دین گفته است. اگر با بسم الله این آب رو خوردید یک آب است، با بدون بسم الله خوردید آب دیگری است. این حرف علمی است چون دینی است. ببینید این بحث رو ما با اگر خودمون محکم بگیریم جهان از ما محکم تر میگیره. یه نفر تو دومین کنگره بین‌المللی طب سنتی که دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرده بود اومده بود، آمریکایی بود، یه مقاله آورده بود خدا درمانی. God is the best treatment. این از هنراش این بود که گفت ما یه جمعیتی رو انتخاب کردیم اینکه خودشون برای خودشون دعا کنن، یه جمعیت دیگری که دیگری براشون دعا کنه، اونا که دیگری براشون دعا کرد بهتر درمان شده بودن. گفتم این نگاه میدونستیم از جا خدمتدار اصل از بزرگان. آها این تئوری کجا بود؟ من کلی زحمت کشیدم. ما یه سری بزرگانی داریم که به حرفاشون اعتماد داریم. خود این موجب شد که کلی هیپوتزهای تحقیقاتی رد و بدل بشه. برای من پیروز همین 7 روز پیش تو تعطیلات نوروزی من تو کنگره تو ارمنستان یکی از این مقولات رو گفتم. فوری اصلا رئیس یک دانشگاه مسکو باشه گفت من حاضرم با تو تحقیقات مشترک شروع کنیم. این اینا کجا میره؟ اینا اینقدر از این چیزا داریم. ما گناهمون این است که تئوری های عظیم سنگین پرارزش رو صد جلد داریم. بهار الانوار 120 جلد، هر سطرش میلیارد ها میارد. گاویل گذاشتیم مثل آجرای کاغذی به دیوار، نگاش نمی کنیم. تئوری های بسیار مهمی در این ها وجود داره. این یه بخش در مقایسه محتوای طب دیدگاه طب سنتی و طب اسلامی پیرامون حجامت. حجامت در طب اسلامی به معنای روایات کاربرد بیشتر، عمیق‌تر و فراگیرتر داره اولا، و ثانیا ما در تجربه در طول 25 سال گذشته اینها رو به دست آوردیم، فهمیدیم چی هست. یک مطلب دیگه داره، نقطه شناسی. نقاطی که حجامت معرفی میکنه اهمیت بسیار بسزایی دارن از نظر فیزیولوژی. اگر شما بیایید جای حجامت عام رو تغییر بدید به اون خاصیت نمیرسید. و در روایت داره جای حجامت عام رو حضرت جبریل علیه السلام نشوند به رسول اکرم صلی الله علیه و آله. مهمه. و اینجا میره تو سولار سیستم. سولار سیستم یک دنیایی است که اصلا هر اتفاقی تو ناحیه بیفته کل بدن میفته. جای حجامت سر مهمه، جای حجامت ساق مهمه. این جاها، جاهایی که روایات تاکید کردن، سه جای خیلی مهمه، حجامت اعصاب گراهاننده که ناحیه چهاربند دست و حجامت عام و حجامت سر، این نقاط بسیار بسیار مهمی هستند، اهمیت ویژه دارن. جاشون عوض کنید به نتیجه نمیرسید. و من تو مقایسه دیدم گزارشات آقای دکتر یوهان ابله، گزارشات آقای دکتر ایلکیچرالی بر مبنای مکانهای غیر از مکانهای طب اسلامی، اونها به پاسخهای مثبتی که ما رسیدیم اونها نرسید تو درمان، چون اونجا را لحاظ نکردن. اینا برید خود کار کنیم، ما اینا ترجمهش اینجا هست. کل حجامت های از دیدگاه اسلام، چه از دیدگاه تشیع ما نوشتیم که البته هم تشیع هست هم تسنن، حجامت دیدگاه اسلام از دیدگاه منابع اهل سنت رو سوریه ها نوشتن که ترجمه کردیم، داروی شگفت دوا العجیب کتاب اصلی است. سوری ها کار کردن، فقط اونا منابع روایشون از کل منابع سنت، اهل سنت از منابع اهل تشیع استفاده نکردن. من تو مقدمه چیزها وجود افتراق اینا رو گفتم. حجامت های امریکایی ها و حجامت آلمانی ها از نقاط الهام گرفتن که چینی ها بر اساس طب سوزنی گفتن. اونها به نتایج درمانی که ما رسیدیم در ایران نرسیدن، چون نقاط رعایت نکرد. نقاط کدوم نقاط؟ همون نقاطی که احادیث نشان دادند. یه سری کارهایی داره طب سنتی که این کارهایی است که تو اجرا خوشایند نیست، زشت است، تجویز میکنه. من حتی فیشش نیاوردم، ولی اون کارها رو خیلی ساده تر، خیلی کوتاه تر، خیلی جامع تر، موثر تر طب اسلامی میگه. مثلا یه حجامتی شما برای حجامت برای بیماری های روده و اندامت های روده، اینا حجامت چاربند که بگی به نتیجه میرسید. فکر تو بعض منابع طب سنتی مثلا حجامت پیزی تجویز کرده است، حجامت روی مقعد برای مطرح نکرد. خیلی خوب، اون حکیم که مطرح کرده است نتیجه درمانی ازش گرفته است، ولی وقتی که این حجامت راحت تر بی عوارض ساده برات وجود داره، چرا حجامت روی خود مقعد بزنی به قسمت انتهای روی که احتمال صد جور چیز داره؟ وقتی یک موزه اوریان حیای طبی از اینجا زیر سوال میره. البته در طب حیا نیست، هر اندامی که درگیر بود در با درمان کرد، ولی حالا بین دو روش درمان کدومش بهتر است؟ اینا نکات ظریفی است که در جا وجود داره. و از همه مهمتر زمینه بودن دعا در درمان که طب سنتی در همه جا ساکت است. هیچ کجا دعا زمینه درمانش نمیشه. همه حکمای طب سنتی از علما هستن، از فقها هستن، از فلاسفه هستن، برخشون از عرفا هستن. مثل همین عقیل خراسانی هم چرای شما از عرفا هست، از نوادگان از سیدای معظم است. سید اسماعیل جریانی از عرفا هست، ولی توی درمانشون معنویت رو لحاظ نکردند. ولی وقتی که وارد حوزه طب اسلامی میشی، هر کجا هر درمانی میده به زمینه دعاست. موضع گیری دعا، پوزیشن، جایی که میشینی، رحمه نشستن، رو به قبله، شرایطش، آدابش، اینا خیلی تغییر میده. ما این کار کردیم، آقای دکتر زنده دل ما یه عده‌ای رو هجامت کرده بود با دعا. یک دو نفر را بهشون نگفته دعا بخونن. دیده بود که همه اینها یک نوع خون رو یک نوع نتیجه رو گرفتن. و اتفاقا اون کسی که بهش نگفت دعا بخونه ارمنی بود. گفت که تو دعا خوندی؟ گفت که نه من دعا نخوندم، من یه عالی میگم. به تو چه رفتی داری یه عالی گفتن؟ تو که من یه اتفاق در جوانی برام افتاد که به حضرت علی شما مسلمان متوسل شدم، نتیجه گرفتم، ازا در سرات کاری که میخوام انجام یه عالی به خودم میگم. در حال تو گفتی دعا نخوندی؟ خب تو گفتی دعا نخوندی، یه عالی که نگفتی نگو، من گفتم. خب این بحث یه گزارش تحقیقی خیلی جالب انجام داده که من میخوام منتشر کنم. دعا بایستی وارد حوزه درمان بشود. یکی از خیانت‌های بسیار بزرگ، بسیار بسیار نابخشودنی طب کلاسیک به جامعه جهانی این است که دعا را از حوزه درمان خارج کرد. انسان را به شکل یک مجسمه بی جان بی روحی آورد تو مسائل اجرا که مشکل کنه، مثل آجر. که اگر آجر هم با بسم الله روش کار کنی تغییرات معنوی داره. این خیانت طب کلاسیک بود و باید برگرده، باید برگرده، همه چیز باید با معرفت بشه. اصلا کاری نداره باید مسلمان یا غیر مسلمان، در جوامع غیر مسلمان هم دعا رو قبول دارن، میپذیرن و اثرش رو میبینن. من دارم کار میکنم. یک پاسخی دارم به سوال مستقیم یا استنباطی یا با غرض یا با نظر کارشناسی کارشناسان طب سنتی ایران. اینا رو گفتن چون ممکن هر چیز باشه، هر چیزی محتمل است. که میگویند طرفداران حجامت افراط میکنند در دفاع از حمایت از حجامت. از این رو ما دانشگاهی تأسیس کرده ایم، لکن حجامت نباید تیتر اول بشود، باید تیتر آخر بشود یا باید حس بشود. این بحث مهمه. اولین کنگره ارسان که ملی حجامت است در حضور امام رضا علیه السلام، اینجا حاکم نشسته است، جمعیتی هم هستم. من هم با پشتوانه 25 سال تجربه طب سنتی، طب اسلامی و کار دارم حرف میزنم. همکاران من همه پزشک بودند و توی اینها بالای 90% آدم های دلسوز دارم. 53 تا همایش برگزار کردم و آدمی پرکار هستم. پریشب ساعت 2:30 رفتم از اون. دیشب که عازم اینجا بودم و مریض برام تم گذاشتن پیش آمدن، مثلا ساعت 9:30 از محل کار بودم. پرکارم، شب و روز کار میکنم و پرمریض و ریسک‌آمیزترین حوزه تداوی رو دارم. پزشکای سر میزن میگن که این یعنی چی؟ آیا خیراندیش هر مریضی که میاد که تو میگه خوب بشه که؟ خب یکی بگو خوب نمیشه. یعنی ریسک‌آمیزترین حوزه رو دارم من. و قضاوت روی کار خودم رو به دیگران سپردم که میشه میگم شما قضاوت کنید، بررسی کنید، خوب بشه خوب نمیشه. بعضی از دانشگاه این کارو کردن. پس بنابراین حرفی که میزنم بیهوده نیست، از روی تعصب نیست، من تعصبی به این موضوع ندارم، من خواستم کاری بکنم. اگر شما بیایید با نگاه کارشناسانه تمامی مفاهیم طب سنتی استنباط شده گلش رو، الهاوی رو، قانون رو، ذخیره رو، خلاصات حکمه رو، اینها رو حفظ کنید، ساماندهی کنید، تو صحنه اجرا بخواد اجرا کنید، حجابت ازش حذف کنید، توی درمان میمونید، نمیتونید درمان کنید، میمونید. من از کارشناس تحصیل کرده 4 سال طب سنتی که فردا پی اچ دی میگیره سوال میکنم، تو که کارشناس طب سنتی هستی الان یک نفر سکته کرده است اومده تو درمانگاه تو، اون طرف باید ببره اونجا آنجو بعد جراحی قلب، تو طب سنتی چه داری بهش میدی اگر اجازه هست که خوب بشه زنده بشه بره جراحی نکنه؟ چی بهش میدی؟ دهانش باز نمیشه برای خوردن، نبض نداره، فقط به زور چشمش باز میکنه ببینه رنگ چشمش چی هست. چجوری میخوایی بدون حجامتی دربارش کنی؟ یک نفر مسمومی که الان سمی هر داری، یا سم گیاهی یا سم حیوانی یا سم شیمیایی خورده است، یا مسموم شده است، بمباران اتفاق افتاده است، مسموم شده است، میاد تو مطب تو، چجوری میخوایی درمانش کنی؟ با همین 1400 گیاهی که عقیله خراسانی تو مخزن ندیه به تو معرفی کرده است، کدومش بهش میدی؟ چجوری بهش میدی؟ اگر حجامت رو حذف کنی از طب سنتی، طب سنتی لنگ است، کاری نمیتونه بکنه. بیا یک نفر که به هر دلیلی دچار آلرژی است میاد تو مطب، بخواد با چی بهش بدی که آلرژی حذف بکنه؟ یعنی این بحث فنی است که بیام من روز اول اینا اومدم بهشون گفتم که شما حالا تازه جوانید، تازه درس میخونید، برید درستون تموم شد، 4 سال که تموم شد تخصص گرفتید، برید 5 سال درمان کنید، تو درمان میرید کجا میرید آخر اون موقع میاد سراغ من. حالا زود بس بود بدون کار، ولی مدیرانشون متاسفانه دارن تصمیم میگیرن، تصمیم سازی میکنن. اما اونایی که مغرضند، مغرضا کاری از پیش بر نخواهند بود، چه میلیاردیه میلیاردرهای دلاری باشند که کارتلهای دارویی پشت سرشونه، چه اصلا که کیسه گشادهای طب سنتی باشن که اینا هم تازه وارد بازار شدن، اینا به ظاهرن کیسهشون از اونها گشادتره، چیزی توش نیست ولی گشاد دوختن. چرا؟ اجامت یک پشتوانه معنوی جدی دارد و این پشتوانه معنوی راه رو براش باز میکنه. من وقتی که میگم آقا فلان جا رفتم زندان چی شد چی شد، یه ممکن تاسف بگم، من برام تاسف نبود، بهترین گل زندگی همونجا تو زندان، بهترین کتاب نوشتم، همون کتاب نوشتم دادم به مراجع معظم تحقیق، دوش فتوا گرفتم، همونو متن قرار دادم، دعوا کردم علیه وزارت بهداشت، بر اساس همین کتاب رأی دیوان اداری گرفتم و وزارت بهداشت محکوم کردم، همون کتاب در زندان نوشتم، صحنه‌هاش همش تیر بوده، چیز نیست، خدا پشتش بوده است و هست، هنوز هم هست. حجامت از ایران به سراسر جهان منتشر شد در 3 دهه آخر از 1970 تا 2000 و الان 2012 که یک گرایشی در جهان به طرف طب سنتی جهان فراهم شد. طب سوزنی رو چینی ها نشر دادن، از چین منتشر شد به دنیا. هومئوپاتی رو آلمان ها توسعه دادند، فیتوتراپی رو آلمان ها و برخی فرانسوی ها توسعه دادند، اما حجامت از ایران به سراسر دنیا رفت. حجامت نمیشناختند و طرح شد در ایران، طرح شد تو روزنامه بحث میشد، این ور زندان میکرد، اونها الهام میگرفتند. شما برید از نیویورک بپرسید تو از کجا الهام گرفتی؟ اصلا تابلوهای کنار مؤسسش اصلا همون احادیثی است که ما تو ایران زده بودیم به دیوار، همون احادیث تو نیویورک زده. در سالهای قبل از 2000 یک سایت پیرامون حجامت در دنیا نبود، اما 13000 سایت کاپینگ تراپی، در حالی که ما به لحاظ اصلا که حفظ یه سری مقولات سیاسی و چی اسم حجامت رو به هر حال کاپینگ نذاشتیم، بزرگیم حجامت گفتیم، مثل بعضی از واژه هاست که این واژه باید بره تو فرهنگ های پزشکی، مثل فتوا، مثل چیزی که رفته توی چیز واژه نامی، حجامت باید حجامت بشه، لذا توی ترجمه سربرگ ما هیچ وقت نمیدونیم کاپینگ نمیدونیم حجامت. اسم اثرمون رو گذاشتیم ایران، میدونستیم که بعد که بره این پسوند ایران باشه، بدون ظرف اینجا بود است و فراگیر شده است. قوی ترین مراکز تبسن پرطرفدار داریم تو انگلیس است، تو امریکا است، تو اروپا است. این افتخار فرهنگی رو ما تو حوزه طب ما داریم، به خودشون هم دارن میگن و حرفای این حرفای ما رو ترجمه کردن، این حرف هم برید مقایسه کنید. ما این کار کردیم و به همین دلیل اینها سپاسگزاریشون از کشورهای مختلف که بیان سپاسگزاریم که در قالب اصلا که نامه، در قالب تهنیت، در قالب تاسیس دانشگاه، در قالب دکترای افتخاری چیز میکنن، تیتشون همینه. تو توسعه عملی طب سنتی در جهان داده ای و همین رو پافشاری میکنم. وقتی که دنیا اینجوری استقبال کرده حالا 4 تا مخالف داخلی چیکار میخواد بکنه؟ و علی رغم این مخالفت هایی که هنوز تا همین الان آخرین شکایتی که اینجا پیش من بود از خانم دکتری که اینجا ضربه تا جلو ما رو گرفته است و چون آیین نامه نداره، 7 سال پیش آیین نامه حذف کرده است، علی رغم این مخالفت ها آقایان مخالف بدانید بر اساس آمار دقیق شمارش لیوان های فروش رفته حجامت در سال گذشته 9.5 میلیون لیوان حجامت در ایران فروش رفت. لیوان ته سوراخ رو هیچ کس برای آب خوردن انتخاب نمی کنه، درسته؟ حتما برای حجامت بوده است. این آمار دقیقه. ما این آمارهای لیوانهای تولید شده در مشهد و اصفهان رو شمارش نمی کنیم. این میگی فرض بکنیم این لیوانها در چیزهاست، در انبارها، اونهایی که مصرف شده اوناست. یه مقدار تو مسیر تولید مصرف یه مقدار تو راه میمونه دیگه. فقط 35 دقیقه یک برنامه تلویزیونی زنده در یکی از شبکه های 3 یا 4 پارسال گذشته اجرا شد، یه دفعه رقم حجامت کشید بالا 3.5 میلیون، چون سال قبل 85 5 میلیون مورد حجامت داشتیم. حالا بخواد چیکار بکنید شما؟ حالا ولو جلو مطلب یه نفر رو گرفتید، نگیرید. اگر این کارو بکنید حجامت به زیر زمین ها کشیده میشه، حجامت زیر زمین ها خطرناک است. حجامت باید علنی باشه، تو مطب باشه، در معرض دید، قابل نظارت، قابل بازرسی، قابل آموزش، قابل کنترل، قابل تکافلی باشه که اگر بگیرید هم میتونید جمعش کنید. راست شده است. این امروز آمار. من افتخار اقتصادیم این است که با وضع حجامت با این تعداد، اگر 9.5 میلیون نفر حجامت کردن، نفری 1 دلار هم از هزینه داریشون در روز کاسته بشه، 9.5 میلیون ضرب در 360 دلار از هزینه درمانی کشور کاسته شده است. اینو حساب کنید. اگر یه نفر تاجیک یاد میگیره، تاجیکستان میگفتیم به تو چرا حجامت رو گفتن که ایرانی‌ها میکنن، اگر علمی نبود نمی‌کردن. ما تو اومدیم تو مشهد زیارت کنیم، دیدیم در دیوار حجامت هست، ما رفتیم بالا. اگر لبنانی ها میکنن، اگر از اندونزی ها میکنن، اگر مالزی ها میکنن، دختر همین آقایی که از مصر کی بود؟ رئیس مصر کی بود؟ و آیه خانم دکتر مبارک، دختر این مبارک یک کتاب ایران حجامت نوشته، کتاب خیلی پرارزش خوبی است، از ایران یاد گرفته است. میخواید بفهمید عکس همین کتاب حجامت درمانی که در مالزی هست و در چیز ببینید در لبنان رو، لیوانی که اونجاست ببینید ریز روش آرمه شبانی است، فاصله شبانی، لیوانش از ایران خریده، تو هم عکس هست. حتی تو انگلیس، تو همه جا. و اثر درمانی بسیار بالا. اگر حجامت اثر درمانی نداشت، علی رغم این مخالفت های علنی مکتوب در مطبوعات، در تلویزیون ها و مخالفت اجرایی، توسعه پیدا نمی کرد. نمی شود بگی که این 10 میلیونی که حجامت کردن احمق بودند. بر اساس گزارش رسمی دکترای دو دانشگاهی که دانشگاه قم، معدل سطح سواد مراجعه کنندگان مراکز حجامت فولساس بوده است. دو تا دکترای رسمی دفاع هم شده، نمرش نگرفتم. یه دانشجو شب اتفاقا همین مشهدی است، یه دانشجو دیگه قومی چی تهران. ببینید این از حیث توسعه، از حیث شرایط اقلیمی جهانی. در شرایط کنونی جهان حجامت بهترین روش درمانی پیشگیرانه و درمانی است. چرا؟ از نظر صنعتی جهان رو به صنعتی شدن وحشتناک پیش رفته است. اتفاقات صنعتی تو حوزه صنعت میفته که سیاستمدار دنیا نمیتونن کارش بکنند. شما نمیتونید رسوب سرب گازوئیل و بنزین معلق در فضا را جمع کنید. این ابزار ترافیکتونه. جهان صنعتی شده، مجبورید به غذا رو بدید یک کارخونه کنسرو کنه، کنسرو سازی تایید کنید. نمیتونید بگه همه آقا بستو درست کنید، هر کس تو خونه از یه مربای درست کنه. سیستمی شده. وقتی که سراسری شد، وقتی که منتشر شد، پس مجبورن اینها داروهای نگهدارنده مصرف بکنن برای نگهدارنده. برای همین آب مواد نگهدارنده مصرف میکنند. آب معدنی که بهش میرسه، معدنی واقعی. چرا میگن واقعی؟ به خاطر اینکه مواد نگهدارنده توش قاطی میکنن. شما آب از بهترین چشمه ها بیارید، برید توی بطری، بعد سه روز دیگه رنگ شما ازش عوض میشه، ولی اینا هیچ وقت عوض نمیشه. چرا؟ مواد نگهداری اضافه کردن. همین افغانستان آب صادر کردن، افغانستان برگردن. گویا آب خالص نیست. افغانی خودش بعد نگردن دارن، آمریکایی هاتون آزمایش کردن میده برگردن. پس این دوتا داروها، غذاهایی که ما میخوریم، غذاها رو عجق و عجق میخوریم، سوکدنی میخوریم، جودگی میخوریم، پرخوری میکنیم، چه و چه. اتفاقات جنگها در شرایط کنونی در دنیا صنعتی شده است. بله، یک جنگ صنعتی که ما در ایران در تاریخ داشتیم تیمور بود. تیمور لنگ برد در جنگهاش به خاطر اینکه یک تکنولوژی جنگی داشت و اون باروت بود. زیر دیوار قلعه ها رو چیز میکرد، سوراخ میکرد، منفجر میکرد، صداش وحشتناک بود، مردم میگفتن دیو آمده است، فرار میکرد، قلعه خالی میکردن میگرفت. الان طور نیست، یک بمب شیمیایی میندازن یه وقت 10 میلیون نفر درگیر میشه. جنگ ها شیمیایی شده و یه سری مواد ناشناخته به کار میگیرن. توی جنگ شیمیایی اخیری که در عراق اتفاق افتاد، آمریکایی اومدن بر ضد صدام، موادی به کار گرفتن ناشناخته که الان داره نسل‌های به دنیا میاد که معلوم میشه یه سری اینا رسوب شده است. اختلال نسل پیدا اومده است. ما چاره‌ای نداریم جز از اینکه از روش‌های درمانی دارای قدرت تغییرات سیستمیک تو بدن بهره بگیریم. که سیستمی منو تقویت میکنیم. این روش درمانی هیچ چیز به جای حجامت نیست. اگر هست معرفی کنید. کنگره گذاشته شد اینجا در تهران، کنگره رزمی، که اگر یه وقتی اتفاقی افتاد در کشور، یک در تهران یه بمب منفجر شد، شیمیا چیکار کنیم؟ گفتن بله، پزشکا از این صحنه فرار کنن، خودشون درگیر نشن. نتیجه کنگره است. من گزارش دارم، کتاب تو کتاب من هست. حالا بخوام فرار کنم، تو تهران مگه میشه فرار کرد؟ بی‌چراغ‌ترین اتوبان تهران اتوبان همت است که صبح از ساعت 8 تا 9 و نیم همه درگیرن. نمیشه فرار کرد، با تو خفه بشی. ولی وقتی به حجامت میگی، بیا اصلا بگید همه ناشی ها بشه، هر کسی بشه پشت سر بغل دستی یه بادکشی بذاره، حالا با هر تیغی داره خراش بذارید. اگر ناشی هست، بله، ناشی خراش عمیق زده است. چه زده زخمی که با 12 ساعت ترمیم بشه 24 ساعت بعد ترمیم میشه، ولی خودی زنده میمونه. حرف مهمی سرم میزنم. برای اثبات این حرف هم کار علمی مقدماتی انجام دادیم، هم آمادگی داریم کار علمی سنگین قابل پذیرش در صحنه های علمی جهان ارائه بدیم. عوارض صنعتی جاری اگر جهان را امن هم تعریف کردید، هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاد، هم همین غذاهایی که ما میخوریم 45-6 فاکتور سوداساز داریم که اینها جز با حجامت اصلا خارج نمیشوند. ساده ترینش موبایلی که من و شما در دسترس داریم و شب و روز هم تو بغل گوشمون هست، این خون رو خوش میکنه. ساده ترینش اینه که دیگه تو خونه هم هست. غذاها و هواها و اینها و پیاده نرفتنها و خوابهای بیموقع و بعد از نماز خوابیدنها و اینها که سوداسازی هست، اینها بماند، الله حساب نمی کنه. این نکته از نگاه هیچ حال اگر بخوایم تو حوزه داروهای گیاهی یک دارو یا دو دارو ده دارو گیاهی به جای این بذاریم، نداریم داروی که به جای بذاریم که این نقش بیافرینه، یعنی نقش سودازدایی سریع بی عوارض داشته باشد. بخش از نظر علمی ما یه زمانی شروع کردیم کار علمی رو حجامت انجام بدیم. این اصرار همکارم آقای دکتر آگین بود که اولی مقاله رو شروع کرد مقایسه خونه و حجامت، بعد پایان‌نامه اولی پایان‌نامه آقای دکتر منتظر شروع کرد، یه تدایی شروع کرد. بعد دیدیم که اینا سرکاریه، ما این کاری که داریم میکنیم، حالا اگر مثلا ما ثابت کردیم که مثلا خونه حجامت نسبت به خونه ولی تفاوتی داره، آیا موجب پذیرش سیستم درمانی میشه یا نمیشه؟ کلی زحمت کشیدیم، پول قرض کردیم، از این اون بالاخره این مقاله اولی رو دادیم، بعد طرح بعدی سنگین دادیم وزارت بهداشت که طرح تایید کنه. زیر این طرح معاون مربوطه خودش میدونه که هست، نوشته بود که این طرح نان ندارد. راست میگه نان نداره. حالا یه نفر اجامه که وقتی خوب شد، نفر سبب که منتوی نمی شود که پس اعتبار باید تخصیص نداد. خیلی خوب، حالا بیاییم یه طرح یک کار جهانی بکنیم، شاید مثلا اینجوری فهمیدن. ها؟ یه نفری بود اول انقلاب به ما قرآن یاد میداد، میگفت مثلا یک بعضی ها نمی فهمن یه چیزی، میگیم یه چیز بذار زیرش، ها؟ میگه ا، ها؟ بعضی اینجوری نمی فهمید، بعد بذار روش، میگه ا، بعضی نه اینجوری میفهمن، اینجوری سرش برمیگرده قلمبه میکنه میذاره روش، میذاره تو سرش، میگه او او، اینجوری او او او به ما یاد میداد. گفتیم حالا یه کار جهانی کنیم، یه پولی هزینه کردیم، کار سنگین انجام دادیم و یک مقاله ای در آوردیم، نقش حجامت بر کنترل کلسترول که عامل مهم انسداد کرونری در دنیا، و تو مجله معتبر طب سنتی آمریکا چاپ کردیم، در حالی که ما تحریم مقاله ایم. همین الان هم هست، اون زمان هم بودیم. مقاله ایرانی نباید تو مجله آمریکایی چاپ بشود. سه سال پشت در قضاوت موندم، گفتم حتما باید در آمریکا چاپ بشود. گفتم مجله تو اروپایی چاپ میکنم فوری، گفتم نه باید آمریکا چاپ بشود. خب هر مقاله کار میکنن تحقیق میکنن که آقا سیبیل موش رو چرخونی به طرف چپ، اینجوری ابروی راست به طرف راست چرخید، تو تلویزیون اعلام میکنن. این مقاله که توی مدلاین چاپ شده اعلام نکردم. گفتم ولش کن، من اصلا کار علمی نمیکنم. توسعه حجامت عملی آموزش میدم، پزشکان علاقمند رو یاد بگیرم و اجرا کنم. که بله اون زمان که اون هزینه کردم برای اون چیز، پولی که 10 میلیون هزینه کردم برای اینجی، آقای دکتر رمازاده یه طبقه ساختمونش رو توی خیابون چیز خرید 3 میلیون تومن، من 10 میلیون هزینه کردم، اون 1 میلیارد امام علی بود، یه مقاله دارم اصلاح چاپ نمی‌کنم. دیدم که حرف علمی هم به کفشو نمیره، موضوع چیزی دیگه است. ولی استعداد کار علمی برای تک تک فرضیات حجامت و طب اسلامی وجود داره. استعداد موضوعاتی رو میشه مطرح کرد که انقلاب تحول عظیم است در جهان علم. این حرف مقام معظم رهبری که اینجا نوشته است، امیدوارم که در آینده محققان طب سنتی حرفای نوی در حوزه درمان برای دنیا داشته باشند، قابل تحقق است، الان تحقق یافته است. حرفای بسیار بسیار مهم. ما فقط هم اگر همین آلرژی رو به شکل مقاله علمی در دنیا منتشر کنیم، صاحب جایزه نوبل، مستحق جایزه نوبلیم که برای نقش حجامت در میگرن جایزه نوبل دادن. دشدید؟ و ما به هر حال الان خودمون داریم آرایش میدیم، سازمان میدیم، سازمانی که بتواند ایران منتشر بکنه به زبان علمی به دنیا. سازمان رو تأسیس کردیم به دانشگاه در خارج از کشور که اونا که علاقمندن توی همین قالب بیان مستقیما برن منتشر بکنن. هیچ کس نمیتواند حجامت رو و سایر فاکتورهای طب سنتی اسلامی رو محکوم کنه به اینکه این تئوری ها دارای برگردان به زبان علمی نیستند. حتی قامزترینشون ممکن است ابزاری برای برگردان در ایران وجود نداشته باشه، یا کارشناسی نداشته باشه، یا کارشناس باشه علاقمند به کار نباشه. این نکته آخری. پس اگر ما توجه بکنیم میتوانیم از نظر علمی هم برتری داشته باشیم. انباشت ایده های نو درمانی است این حوزه. یه سری اتفاقاتی میفته که خیلی تعجب برانگیزه. همه رو ثبت کردیم. و در صورت احتمال منفی این هفت یا 9.5 میلیون 5 میلیون در سال 85 ما رو گرفتیم یا 9.5 میلیونی که در سال 89 ما رو گرفتیم، حجامتی که انجام شد و با فرض اینکه 5 یا 10 یا 2 درصد خلاف درش بود، فرض کدام کس مرد در اثر حجامت؟ کدام کس دچار مشکل اساسی شد؟ اگر چنین اتفاق افتاده بود شما سر ما رو 6 بار دار می‌زدید. این نیست اینطور که بدیهی هم هست اگر چنین اتفاقی بیفته. من در اینجا از تمام طرفداران طب سنتی، طرفداران طب اسلامی خواهش میکنم که رفتارهای درمانیشون رو با دستورات دینی سازگار بکنند. اگر طرفدار سود اقتصادی هستن این به سود اقتصادیشونه. اگر برای خدا کار نمی کنند، فقط سوداوری دنبالش هستن، سازگارسازی دستورات دینی در حوزه درمان به سود اقتصادیشونه. این موجب میشه که در حوزه درمانگریتون توسعه پیدا میکنه، مراجعات بیشتری خواهید داشت و سود بیشتری ببرید. اگر که دنبال اجر معنوی هم هستن فبها، من احیا نفسم که من احیا ناس جمیعا، که من احیا ناس جمیعا، و اجری رو میبرید که اصلا براش چیزی نیست، حد و حصری وجود نداره از حیث معنوی. یک جو خلوص، یک جو کیچی به قول حضرت عیسی علیه السلام، یک ارزن خلوص اگر همراهی باشه دیگه شما تمام خیر دنیا آخرت رو پارو کردید، جارو کردید. و حق ما این است که به عنوان یک کشور اسلامی هدیه‌ای که به مردم جهان میدیم پس از 30 سال تجربه کاربردی سازی دستورات دین اسلام، هدیه سلامتی به جهان اسلام عطا کنیم. امروز که الان در دیوارها دارن میزنن، حرکتی شروع شده، این جریان شروع شده، دارن جمع جور میکنن خودشون که اینا معلوم میشه همشون مسلمان هستن، میگه خیلی خوب فردا بیا سراغ ما، حالا شما که حکومت رو به پا کردی سیدان تجربه چی دارید؟ توزه کار بودید یا حد تو درمانی رو داریم یه چیز بهشون بدیم؟ اگر این حسبی چی دارید شما روشون بدید؟ بگید بله نرخ مصرف داروی ما از فلان شرکت سایونیستی نسبت به سالهای اصلا که 57 که انقلاب شده 100 برابر شده، 150 برابر شده است. این رو بگیم بهشون. نرخ مصرف تجهیزات مواد شیمیایی که وارد میکرد از آمریکا اینقدر برابر شده است، نرخ اینقدر برابر شده، نرخ گرایشات تمدنی ما اینقدر برابر شده است، تعداد واژه‌های خارجی که به کار می‌گرفتیم تو فرهنگ ادبیات فارسی مثلا اون زمان 25000 تا بود، حالا شده 75000 تا، تعداد واژه‌هایی که به کار گرفتیم چی بگیم؟ ما اینو می‌دونیم که اونها وقتی که نفوذ کردن تو پیکره جامعه ما هدفدار نفوذ کردند. من تو مقدمه کتاب هدیه شب معراج نوشتم 5 نفر از متخصصین اولیه طب کلاسیک که وارد فرانسه میشوند، آقای دکتر کوسری، نور الحکما، ناظم الاطباء و 2 نفر لقمان الدوله، اینها درسشو که میخونن تمام میشه پروفسورشون دیپلم اینها رو امضا نمیکنه، تخصصش بهشون نمیده. اینا به اعتراض یه روز با هم جمع میشن، میرن گواهی بگیرن، میگه که من میخواستم شما با هم بیایید. خب چیکارمون داری؟ در صورتی من گواهی تخصص شما رو امضا میکنم که تعهد بدهید حجامت و سرکه خوردن رو در ایران براندازی کنید. تعهد میگیره و گواهیشون امضا میکنه حجامت و سرکه. اینها اولین گروه متخصصی هستن که از فرانسه متخصص میشن وارد. میگه حالا چرا ور بندازید؟ میگه اگر حجامت رو ور نندازید در مطب شما دیگه مریض مراجعه نخواهد کرد، مریض نخواهد بود که مراجعه کنه. این رو به نقل از آدمهای معتبر به یک واسطه از مرحوم دکتر عطاءالله بزرگنیا که استاد شیمی بود، همین کسی که شما همه سر کلاسش نشستید، کتاب شیمی مدارس مینوشت، کتاب علوم مدارس مینوشت، مدارس ابتدایی علوم مدارس عطاءالله بزرگنیا، به نقل از ایشون شنیدم، به نقل از آقای شیخ علی اسلامی پسر عاشق عباس علی اسلامی که بنیانگذار مدارس اسلامی در ایران بود شنیدم که او از خود دکتر کوسری و به نقل از آقای لطیفی که از هیئت امنای مسجد جمع کران قم بود گفت من این از دهان نور الحکما شنیدم. این سه تا از آدمای معتبر. نه به نقل دیگری از یک نفر پزشک عراقی، به نقل از یک انگلیسی گفته بود که اگر مسلمان ها دوباره خونگیری هجامت رو کاربردی کنن، کل بازار داروهای اروپا خواهد خوابید. به بازار داروی اروپا اینه. یکیش رو من هوخست رو بازدید کردم در مونیخ، که اومدم گفتم هوخست رو دیدم که 10 تا وزارت نفت درش جاش میشه. یکی به من گفت هوخست در کجا دیدی؟ در مونیخ. گفت بعد رفتی بون میدی هوخست چیه؟ تازه هوخست یک شرکت کوچیکه. ببینید این بحث ما بحث شوخی نیست. فکرم نکنید که در حجامت سودی داریم. من تو هر حوزه‌ای برم تو کار اقتصادی کلام میتونم بکنم. حالا میگه ماشین فروشی کل میلیون میلیون میشه. چرا باید ریسک بکنه، کلی مقولات تحمل بکنه، ریسک تحمل کنه و تازه بیاد اینجوری بشه؟ همت بکنید. این کاری که امروز دانشگاه امام رضا علیه السلام کرده است، این کار رو باید 30 سال پیش میکرد. حالا کرده است با 30 برابر جهدش و تلاشش افزایش بده تا عقب ماندگان تلافی بکنند. ما بایستی صادر کننده علوم انسانی، معرفی کننده علوم انسانی به سراسر جهان اسلام و غیر اسلام بشیم. وگرنه مؤاخذه میشیم. این خلاصه بحث است. الحمدلله تعالی امسال این همت داره به شکل شدید تو نظام هست. در برنامه توسعه فرهنگی در 10 سال آینده کشور داروهای گیاهی در اولویت اول و طب سنتی در اولویت دوم قرار گرفته. این به تصویب مقام معظم رهبری مورد تصویب قرار گرفته. حالا این جهتگیری نظام به شکل کلان روی موضوع اومده است. پس سازمان های زیر مجموعه بایستی همین رو پیش ببرن. خیلی خوبه. اما بهتون بگم دنیا از ما خیلی جلو افتاده. من اینجا میگم 3500 نفر 4300 نفر پزشک در ایران دارم، ولی 600 هزار نفر پزشک سوزنی کار طب سوزنی چینی در دنیا رو کار میکنه. میلیارد میلیارد اینا دلار به چین برمیگردونه. 600 هزار نفر پزشک که طب سوزنی کار میکنه و حقیقتا از نگاه کارشناسانه نه نگاه متعصبانه، اگر طب سنتی ایران رو با طب سنتی چین مقایسه بکنی قابل مقایسه نیست. طب سنتی ایران خیلی برتر است نسبت به طب سنتی چین. ولی خب نسبتش جاهل هست. آبرو، عزت، فرهنگ، اقتصاد و انسان دوستی، مراوده فرهنگی عمیق میتوانیم فراهم بکنیم در جهان با طب. وقتی که شما یک نفر رو درمان میکنید، مهم نیست دینش، کیشش، مذهبش چی باشه، اون رو مدیون خودتون کردید. به هر چی بگید و گوش بدید، چون درد از دلش برداشتید. پس بنابراین ابزارهای درمانی دینی یک ابزار بسیار بسیار مؤثر مراوده ماندگار فرهنگی عمیق هستند. ما باید اینو توجه بکنیم. ظاهرا یک ساعت پیش تذکر من داده شده است، ببخشید. بحث من تمام شد در اینجا برای اینکه انشاءالله تعالی خداوند همت، خلوص، اعتماد و جرأت و شهامت به ما بده تا دستورات دینی رو در صحنه زندگی کار بکنیم. یک سلامات بلند بفرستید.